ลุงก็ปลดคานหาบออกจากบ่าแล้ววางไว้ตรงบริเวณที่ยืนอยู่ก่อนจะรีบก้าวยาวๆตามทวดไปช่วยน้องสาวทั้งสองคนก็ช่วยเก็บทุกอย่างเข้าสระแรกเหมือนเดิมขณะที่แม่ยังอยู่ในภวังค์ยืนแข็งทื่อไม่เคลื่อนไหวจนทวดต้องมาเขย่าตัวถึงได้รู้ตัวหากในตอนนั้นเองก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกเป็นคำรบสองเมื่อลุงได้พบว่าขนมลาที่ผ่านการทอดมาด้วยน้ำมันมะพร้าวหลังจากหกเรี่ยราดอยู่บนพื้นทรายไม่มีทรายเกาะติดอยู่เลยแม้แต่เม็ดเดียวในขณะที่ทั้งสามคนยังไม่ทันหายงงงวยลุงที่หันหลังจะเดินไปยกสระแรกตัวเองขึ้นบ่าก็กลับต้องชะงนหนักขึ้นไปอีกเมื่อพบว่าสระแรกคู่นั้นว่างเปล่าไม่มีถาดไม่มีกระด้งกระเชออยู่แล้วมองหารอบๆถึงได้เห็นทั้งถาดทั้งกระด้งกระเชอลงไปนอนคว่ำเค้ๆอยู่ริมน้ำส่วนขนมลานั้นกระจายเกลื่อนชายหาดไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงชั่วเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเสียงหมาหอนก็ไม่ได้ขาดหายไปจนสุดท้ายทวดหันไปทางป่าช้าแล้วก็ตะโกนด่าเป็นคำสาปแช่งออกไปเสียงหอนที่โหยหวนเย็นเยือกก็ยุติลงอย่างประหลาดแต่ว่าพอเสียงหมาหอนขาดหายในเวลาต่อเนื่องก็เหมือนกับมีเสียงคนบ่นพึมพำออกมาเสียงนั้นแม้จะแผ่วเบาแต่ว่าตอนแรกเหมือนดังอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต่อมาค่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งจางหายไปได้ยินแต่เสียงคลื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงจากนั้นก็ค่อยขยายต่อไปจนเล่าลือกระทั่งหลายวันต่อมากลายเป็นข่าวลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของจังหวัดสงขลาหวนย้อนมาถึงเรื่องของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังสมัยก่อนนั้นเชียงใหม่ยังไม่เจริญแม่คุณพัทราเล่าให้ฟังว่าสมัยแม่เด็กๆนี่วัดเมืองนี่เป็นวัดใกล้ๆบ้านห่างกันประมาณสัก500เมตรเห็นจะได้จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นรอบๆทำให้ดูร่มครึ้มไปหมดภายในวัดก็จะมีต้นมะพร้าวคู่สูงมากเลยมีกุฏิหลวงตาทองแล้วก็พระลูกวัดอีก3รูปสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้พอค่ำมาก็จุดตะเกียงกันวับวับแวมแวมบ้านเรือนก็ปลูกห่างๆกันพอตะโกนถึงก็ได้ตาเขาบอกว่าถึงอยากเห็นเปรตตอนประมาณเที่ยงคืนเขาบอกว่าใครอยากเห็นนะให้เอาแหนมหรือว่าคนทางเหนือนี่เขาเรียกจิ้นส้มเนี่ยห่อใบตองเอาเชือกผูกติดกับเอวก็ผูกติดกับห่อแหนมลากวิ่งไปรอบวัดให้ครบ3รอบพอถึงประตูวัดในรอบที่3ไม่ยืนก้งโค้งมองลอดหว่างขานี่จะเห็นเปรตทันทีเลยตาเขาห่างอันเขาบอกว่าเมื่อเห็นแล้วให้รีบวิ่งกลับบ้านนะห้ามหันหลังไปมองเด็ดขาดพอแม่ได้ฟังตาเล่าก็นึกอยากจะเห็นเปรตมันเป็นยังไงเพราะสมัยเด็กๆนี่แม่เป็นคนห้าวชอบเล่นกับเด็กผู้ชายไอ้ความอยากจะเห็นเปรตก็เลยนัดกับตาจรตาแก้วพวกกันว่าคืนพรุ่งนี้ให้เตรียมอุปกรณ์โดยมีเชือกกระแหนมของใครของมันนะมาเจอกันหน้าวัดก่อนเที่ยงคืนพอถึงเวลานัดทุกคนก็มากันพร้อมบรรยากาศรอบๆก็เย็นเยือกแสงจันทร์ตอนดึกมันส่องสลัวสลัวเสียงข้างคาวบินปึบๆผับๆออกมาหากินกลางคืนน่ะคณะก็มีแม่มีตาจรตาแก้วก็จัดแจงเอาแหนมประยนต์นี่ผูกลากติดกับเอวพอนัดกันเสร็จเรียบร้อยแม่เขาย้ำบอกกับตาจรตาแก้วว่าพอยืนก้งโค้งเห็นเปรตแล้วให้รีบวิ่งหนีนะอย่าหันหลังกลับไปดูนะตาเขาบอกอย่างนั้นจากนั้นทุกคนก็รีบออกวิ่งต้องวิ่ง3รอบก่อนอันดับแรกนะวิ่งจากรอบแรกจนจะครบรอบที่3ปรากฏว่ามีนกแสกบินข้ามหัวทั้ง3คนเลยเสียงร้องแสกแม่เริ่มใจคอไม่ดีต่อมาทุกคนก็ได้ยินเสียงคล้ายๆนกหวีดมันวีดวีดเสียงนั้นเย็นเย็นเหมือนกับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอวิ่งมาถึงประตูวัดทุกคนต่างก็ยืนก้งโค้งก้มหัวลงมองลอดหว่างขาก็เห็นเปรต2ตัวรูปร่างน่ากลัวจะตัวสูงเท่าต้นมะพร้าวตาโตแดงปากแหลมเล็กยาวเท่ารูเข็มมือโตเท่าใบตาลกำลังเอามือแย่งกันตะปบจะเอาแหนมที่ผูกติดเอวของทุกคนแล้วก็จ้องมองมาอย่างน่ากลัว แม่นี่รีบวิ่งหนีกลับบ้านเลยด้วยความกลัวปากก็ตะโกนผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยแม่ไม่กล้าหันหน้าไปมองพอวิ่งมาถึงบ้านแม่ก็ล้มหมดสติไปเลยพอฟื้นขึ้นมาตาถามไปไหนมาแม่ก็เล่าให้ตาฟังชาวบ้านที่มาดูเขาถามเอ้าแล้วไอ้จอนกับไอ้แก้วอะแม่ก็บอกไม่รู้เพราะว่าตอนวิ่งหนีมามันกลัวมากไม่รู้ตาจอนตาแก้ววิ่งตามมาด้วยหรือเปล่าทีนี้พวกชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาตอนนั้นใกล้สว่างแล้วไปเจอตาจอนตาแก้วนี่นอนสลบอยู่หน้าประตูวัดพ่อแม่ตาจอนตาแก้วก็รีบตรงไปอุ้มลุกขึ้นมาช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นพอฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่พร่ำเพ้อพูดแต่ช่วยด้วยเปรตมันจะมาฆ่าฉันช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วก็พาไปหาหลวงตาทองรดน้ำมนต์อาการก็ไม่ดีขึ้นใครเข้าใกล้ไม่ได้จะกลัวไปหมดคิดว่าเป็นเปรตตาจอนตาแก้วเสียคนเลยประสาทเสียเลยแม่ก็รู้สึกตัวเองว่าผิดที่เป็นคนชักชวนตาจอนกับตาแก้วไปท้าพิสูจน์เปรตจนกระทั่งกลายเป็นคนปั่มปั่มเป๋อเป๋อไปแต่ก็เพราะว่าทั้งคู่ไม่ยอมเชื่อแม่เนี่ยหันกลับไปดูเปรตแย่งกันกินแหนมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณพัทราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งเดินทางประจำพรรษาอยู่ที่วัดหลังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2495ก็มีลูกศิษย์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งมีทั้งพระภิกษุแล้วก็แม่ชีซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องภัตตาหารถวายพระให้เรียบร้อยทั้งภิกษุและแม่ชีต่างก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งบริเวณวัดหลังสารในมีต้นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่งามอยู่หลายส่วนวันหนึ่งเกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลื่อนรอบต้นทีเดียวกว่าพายุฝนจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกิน2 ทุ่มแม่ชีเตี้ยงนี่มีเชื้อจีนเป็นชาวอีสานติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ที่ปักใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรียรายมากมายก็นึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้เกรงจะเน่าเสียก็หิ้วตะเกียงรั้วส่องทางออกจากกุฏิที่พักไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิได้สะดวกขณะที่ก้มๆเงยเก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงก็พลันมองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มอยู่บนพื้นดินสูงเยื้องห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีลุยผู้หญิงสติไม่ดีแต่ยังพอพูดรู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นเช่นเดียวกันอีลุยหรือว่านางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงนานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็ร้องบอกออกไปบอกว่าอีลุยไปเอากระชะมาให้ข้าทีกระชะนี่หมายถึงตะกร้าแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับนิ่งเฉยไม่ขยับขยื่นไม่โต้ตอบแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนบอกตัวอีลุยมึงมัวนั่งเฉยซึมกระทืออยู่ได้บอกให้ไปเอากระชะมาให้ข้าทีได้ยินหรือเปล่าผู้หญิงซึ่งแม่ชีเตี้ยงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตี้ยงคิดว่าอีลุยแกล้งทำก็เลยคว้ามะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาก็คว้างไปถูกตัวเสียหนังปุแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะถูกคว้างด้วยมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ทว่าลำตัวกลับเขายื่นยืดสูงขึ้นไปในแนวตรงสูงยาวขึ้นไปเรื่อยๆแม่ชีเตี้ยงหงายท้องเลยผู้หญิงซึ่งคิดว่าเป็นอีลุยนั้นแท้ที่จริงไม่ใช่มนุษย์แต่แม่ชีเตี้ยงนี่ฝึกกรรมฐานมานานแม้ว่าจะตกใจไปชั่ววูบก็คุมสติได้ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับลนลานคาดเดาเอาว่าอมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นต้องเป็นเปรตแน่นอนก็พูดออกไปบอกว่าอู้นึกว่าอีลุยเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเถอะว่าแล้วแม่ชีเตี้ยงก็คว้ามะม่วงถือติดมือได้ไม่กี่ผลเดินลิ้วกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจนจะถึงกุฏิเลี้ยวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตี้ยงก็ขึ้นไปหาพระอาจารย์เทศแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมายังไงพระอาจารย์เทศก็ยิ้มโยมตาฝาดไปละมั้งโยม แม่ชีเตี้ยงก็ยืนยันเสียงแข็งไม่ได้ตาฝาดหรือเอาเรื่องตลกมาโกหกพระเห็นมาอย่างนั้นจริงๆพระอาจารย์เทศยอมรับว่าแม่ชีเตี้ยงพูดเป็นความจริงแล้วก็ยังบอกให้รับรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆท่านก็เคยเห็นเปรตบ่อยๆแต่เดิมนั้นมีเปรตติดอยู่ที่วัดนี้10ตนแล้วในที่สุดก็เหลือแค่ตนเดียวหลุมฝังศพอยู่ข้างๆใต้กุฏิแดงแต่ที่ท่านไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังก็เนื่องจากเห็นว่าไม่บังเกิดประโยชน์อะไรครั้นแม่ชีเตี้ยงมาพบเห็นเช่นนี้อีกคนก็เลยเปิดเผยให้ทราบเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นมักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเปรตนี่มันคู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกรณีอย่างนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทำหน้าที่มรรคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจำโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความโลภนำสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์การทำทุจริตอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอาจินลักขโมยช่อฉนคดโกงเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตัวเองผลของกรรมชั่วก็ย่อมบังเกิดแน่นอนบางคนไม่ต้องรอนานวิบากกรรมตามมาให้ผลตอนที่ยังไม่ตายนี่แหละได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชเวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตก็ถึงไม่เห็นผลกรรมตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละต้องไปเกิดเป็นเปรตร้องกรีดตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ